Pois na segunda hora, como sempre, o noso correspondente Xulio sí. Simón. Moi boas tardes, Xulio. No, Hola, boa tarde. Veña. Esta vez sí que estou aquí polas Rías Baixas. Moi ben, bueno. Alegrémonos moitísimo. O vento seguro, como vai aí? É seguro que tes un correspondente, tes un convidado especial, non? Sí, pois mira, acabo de facer aí un bocadiño, un roteiro sonoro por Pontevedra. Sí. Dentro das actividades de Cantos na Maré. Cantos na Maré, exactamente. Cantidade de actividades para esta fin de semana, esta ponte, que é imposible atender a todas. Claro. Bueno, o que dirixía este roteiro é unha persoa que andaba cunha buguina na man, e que imos saudar todos os que estades aí no estudio, e eu tamén, co berro de Medre Omar. ¿Sí? Medre Omar. ¿Sí? Medre Omar. Pues vale, vale. Pues hay que Medre Omar, moi boas tardes, Xurxo. Boas tardes, e que medre. Claro, que medre. Moitas gracias. Bueno, o sea, que coa buguina, pero non levabas acordeón logo entón. Todo, non? E o acordeón, nomeadamente, a concertina, sí. É moi cómoda para ir pola rúa, pero, en fin, como sí. Tínhamos que desplazarnos sí. De un lugar para outro, pois a corna, a buguina, sí, era o elemento máis acaído. Sí, señor. Fixeche bailar e cantar a xente, seguro. Pero mesmo se atopou, nos atopamos con Perfecto Feijó, que nos tocou ali unha peza, non? Da botica que tiña diante do seu papagaio. Ah, mira. Isto foi un fenómeno paranormal, dentro de que toda Pontevedra, como todos os lugares de Galiza, pois pues, é música, dando por diante da botica de Perfecto Feijó, apareceu o propio Perfecto coa súa instrumento, coa súa gaita, e tocou unha melodía daqueles rexistros que fixera no ano 1904, e convidounos despois a chegármonos ao museo, onde co seu coro, unha recreación do seu coro, interpretaron aquelas grabacións orixinais. Todo isto, carai, dentro do corpo de Suso Bamón de Manteiga, ese gaiteiro extraordinario, e os seus compañeiros. Carai, que é unha joia, non? Unha xoia poder disfrutar dese... A verdade é que sí, porque por unha banda, esa grabación de 1904 supón a primeira grabación importante da música galega. Eses rexistros que seguimos cantando hoxe, porque entre as pezas que gravaron entón, por exemplo, está Folgueada a Montaña. Unha noite non muiño, unha noite non é nada. Sí, a semana mira, ese sí, ese sí que é muiñada. Sí, sabendo. Sí. Ten un valor especialmente importante. E logo a dimensión documental, como podemos achegar ao que era Pontevedra de 1904, pois é algo especialmente bonito. Un paseo por Pontevedra con música e con grandes personaxes que axudan a que esa música sexa moi ben acollida, pero todo isto dentro dese grande evento que pois Cantos na Maré, non? Sí. Bueno, eu creo que aí despois continuamos falando do roteiro que nos guiou hoxe Xurxo, pero eu creo que, bueno, para que a xente teña idea do que leva facendo Uxía xa 14 anos, claro, ¿no? Eu creo sí. Que era pois conveniente citar só pois algúns así dos artistas invitados este ano que se está pues, facendo con un formato novo de 4 días. Antes, non sei, nos comezos, Xurxo, non recordo si como era un día como solo. Pero creo que era só un día. Se trata efectivamente que non sexa só un concerto, sino que tamén este discurso de encontro tan bonito sí. Entre povos unidos pola lingua, pues, que se expanda por toda Pontevedra. Unha dinámica arriscada, pero penso que sí, bueno, é que é imposible atender a todas as actividades que hai, porque bueno, hai no Pazo da Cultura, hai no Teatro Principal, houve hoxe nunha librería, bueno, había cousas que se iban facer na rúa que houve que suspender por mor do tempo, non? Pero, bueno, para darnos unha idea, pois o concerto inaugural foi a cargo de Teresa Salgueiro, unha voz extraordinaria que foi, bueno, a cantaba con Madre Deus, non? E que presentou o disco Horizonte, no que presenta novas cancións, pero tamén ten temas de clásicos portugueses, como de Fausto, canto por ese río arriba, que bueno, fala da traxedia tráxico-marítima portuguesa de Fernão Mendes Pinto, non? Algunha canción de Amália, de Seca Afonso, non? A orquestra de Cesária Évora, que é unha pasada, con tres voces de unhas rapazas, bueno, unhas voces estupendas. Xente tamén de aquí, como supoño que Xurxo coñecerá, dúas rapazas da Coruña, de Vudú, non? Sí, claro, maravillosas, estupendo. Sí, efectivamente, pero continúa, Xulio, disculpa. No, só facendo así un resumo, logo, hoxe, por exemplo, está ás 8:30 Selma Uamuse, logo Chico César, a continuación Mercedes Peón, e logo ainda hai outra actuación, e mañá, pois, é o remate cos cantares de Évora, Kepa Junquera e Uxía. Bueno, e tamén se me esquecía que no Teatro Principal pois actuou Julio Pereira e tamén Mario Lucio, que aparte de artista foi ministro de Cultura de Cabo Verde, e que hoxe presentou un libro aquí na librería Paz. Entón houve tamén cinema, verá o que queda aínda, non? Entón Chico César vai presentar o seu álbum máis recente, que é Estado de Poesía, en fin, que bueno, entón dentro desas actividades pois había hoxe o roteiro que dirixía... nos estaba falando Xurxo, sí. Falounos de Perfecto Feijó, pero antes estivemos tamén nun sitio que nos levou a falar de Manuel Quiroga, do violinista, non? Bueno, se nos pode seguir falando, Xurxo, te parece? Ben, sí, é unha experiencia moi bonita a dos roteiros sonoros, e calquera localidade... digamos que se ilumina cando se fan referencias musicais. Nos este caso partimos do convento de San Domingos, esas ruínas tan, tan evocadoras que están no centro de Pontevedra, e ali fixemos mención a algo que casi sempre se esquece, e que todos os edificios foron construídos con música. Explícome, os canteiros para mover unha pedra facían con música. Así o recolleu Alan Lomas, aquela grabación que tiña de principios do século XX, mellor dito dos anos 30, como os canteiros para mover unha pedra cantaban la la la la la hum, la la la la la hum. Sí. Empeces a ver, cando xades un edificio pétreo, pensade na música de todos os canteiros que traballaron nela. Sí, despois fomos ao centro de Pontevedra, aqueles cafés dos anos 30, recordamos as orquestas e os músicos tradicionais, como o grande Diosiño, o grande acordeonista que chegou a triunfar en Finlandia, o Moldes, que co grupo Los Españoles chegou a tocar en Xapón. Acudimos a Paio Gómez Chariño, aquel almirante do século XIII, el poeta que naquel tempo se dicía que o mar era o centro da vida e que non se podía gobernar o mar, o mundo sin o mar. Por suposto, Manuel Quiroga, que foi o violinista máis virtuoso da música galega, que no momento de maior esplendor sufriu un accidente no ano 34 en Nova York e tuvo que deixar a música, e finalmente xa esa referencia de Don Perfecto Feijó, que foi o fundador do primeiro coro galego, que seguirían despois organizacións ou agrupacións tan fermosas como Cánticas da Terra na Coruña, Pesos e Flores en Ferrol, e Cánticas e Garimos, en fin, que diante de nós está a propia orixe da música galega, e a veces non nos sabemos ver. Cando reivindicamos, pois somos todos máis felices, pasámoslo moi ben, tamén un poquinho máis cultos. Carai, hombre. Xurxo, falaches tamén do ano, creo que fora no ano 1944, que viñera Machín ao café, que eu non me lembro ahora do nome, que xa non existe. Antonio Machín veu no café Urquín, un café histórico aquí en Pontevedra, e convertiuse nunha figura. Antonio Machín, que por certo era galego. O seu pai era galego. Leoncio Machín era unha mulata, era unha negra cubana, e o pai chamábase Antonio Lugo. Entón ele estaba moi feliz de volver á terra de seus ancestros. Pero ao mesmo tempo, ou un poquinho antes, ou nos mesmos lugares, pois na Coral Polifónica de Pontevedra, que tiña a súa sede na Casa das Campás, pois ele cantaba Alexandre Bóveda e Castelao. Carai. Na mesma cidade que pola que camiñaba Vallinclán, na mesma cidade onde participaba tamén o gaitero de Soutelo, Abrino Cachafeiro. Estamos rodeados de talento por todas partes. Somos un pobo de artistas. Talento musical e talento artístico, non? Claro. Mira, esa é a clave. Pontevedra foi unha cidade, cidade pequeniña, que se iluminou grazas, insisto, ao que te dixaches, o talento, e nomeadamente a figura de Castelao, que se ven, naceu en Rianxo, Rianxo, que Pontevedra era o lugar central do seu, de, da súa existencia. Agora mesmo estou no Museo de Pontevedra, por iso hai aquí un certo ecoar, está vendo a película dedicada a Seca Afonso, pero arriba están os murais que fixo Castelao dedicado ao edificio de Valdeir de Mondariz, de Peinador, onde se fai unha recreación de todo o país, de toda a xeografía galega, e en lugar de poñer un herói como evento humano, ou unha heroína, non, pois pon a figura emocionante do cego andante coa miña e coa compaña. É moi, moi emotivo. Carai. Como neste, como nestas rúas, se creou a propia identidade galega. É un tema que está de máxima actualidade, sabedes que chegou de Buenos Aires ese gran legado, ese cadro de Castelao, a verdadeira lección do mestre. Sí, sí. Por fin está na terra. Coa polémica que, sí, que coleva, porque parece que alguén, algúns costalles, transmitir o que realmente representa ese cadro, sí, que é a propia morte de Alexandre Bóveda polo golpe militar, polo fascismo, sí, e esa figura de dous niños que están chorando o seu mestre e que ao mesmo tempo están nesa emoción profunda declamando outro futuro. Claro, claro. E todo isto parte deste entorno, destas rúas, de Pontevedra. Claro que sí. Extraordinario, extraordinario. Falabas, xa, agora que falabas do cadro de Castelao, que aí alguén, bueno, quixose comparar o cadro co Guernica de Picasso. É un, lembro do nome, pero un que foi presidente do Centro Galicia de Buenos Aires, creo que, pois dixo, a grande diferencia está en que Castelao non cobrou nin unha peseta por ese cadro, non? Mentras que o Guernica, pois, Picasso, foi pagado. Exactamente. Mira, Xurxo, cando falaches de Machín, eu lembrábame de que cando ele estivo aquí publicouse un folleto que se titulaba Antonio Machín, el famoso cantor internacional, onde aparecía algún poema de cuña en castelán, de Cuña Novás, de Emilio Álvarez Negreira, uh-huh, algún máis. Lembro só o final dun de Celso Emilio que titulou Cegel a la rumba de Antonio Machín, que remataba así: dicen, yo te digo, dame tu mano de amigo y yo marcharé contigo, que tu cantar me derrumba, la cadencia de tu rumba, Machín, me vuelve tarumba. Qué maravilla, no sabía, se comenté que Celso Emilio Ferreiro, en fin, ilustrando as emocións que acompañaban a Antonio Machín. Sí, qué maravilla. Editouse un folleto. Esa condición humana, a música popular e a poesía máis profunda, que son facetas do mesmo autor, neste caso, de Celso Emilio Ferreiro. Qué cosa tan linda. Claro que sí. Desde logo. Estades nos facendo unha crónica, casi descubrindo, disfrutando pois dese Cantos na Maré, que, nun apartadiño, non? Porque en realidade sí, vos sodes parte de todo ese montón de actividades que se están, sí, facendo, non? Sí, é que comentou Xulio, Cantos na Maré é un proxecto global, moi grande, con un discurso moi grande, que logo se concreta en pequenos ou grandes eventos, os grandes concertos acitados, non, de Teresa Salgueiro, ou de Mercedes Peón, ou sí, de Uxía Pedreira, ou hombre, de Xente, uh-huh, o sea, a grande mundo en clave de muller, sí, e logo tamén estes pequenos encontros que son moi fermosos. Eu penso que é unha proposta moi grande, como co poder da cultura, como poder da palabra, podemos encontrar xentes moi diferentes, de xeografías moi distintas, pero que compartimos esas verbas, esas palabras que tocan no máis fondo, como terra, nai, esperanza, amor, verdade, sí, sí, moi fermoso. Xurxo, que eu, bueno, sempre me acordo del, o ano pasado Cantos na Maré foi dedicado a Narf, bueno, a Narf, en todos estes actos, el sempre está presente, porque el era como un canteiro que construe pontes colocando pedras. El facía con notas musicais entre os países todos de fala portuguesa, non? Sí, sí, porque na música galega moito se fala de música atlántica, e durante moito tempo estivo moi ben, mirouse o Atlántico Norte, as relacións da música galega con Irlanda, con Bretaña, etc. E Narf inventou música atlántica, pero Atlántica do Sur, África, Cabo Verde e o Océano Índico. Fran Nar, Fran Pérez, estaba no colectivo de teatro Chévere, recibiron un convite para ir a actuar a Mozambique, un país con economía precaria. Entón, só lle pagaban a viaxe, non podían recibir un soldo. Os demais dixeron que non, que, en fin, tiñan que ganar a vida por outro lado. Eles foi a Mozambique, coñeceu a un grupo de Timbila Musimba, e dentro, con unha naturalidade extrema, comezou a misturar a música galega con a música africana. Por qué? Porque compartimos as palabras. Logo fixo mesmo con Manecas Costa, de Guiné-Bissau, e creou un estilo musical absolutamente extraordinario, con unha sensibilidade inmensa, que nos emociona a nós, pero que tamén serviu para que moita xente en todo o mundo soubese onde quedaba Galiza. Sabedes que ese disco, Alô Irmão, de Manecas Costa, máis Narf, foi o disco máis escoitado, o número un, nas listas da RTP, a Radio Televisión Portuguesa Internacional. Insisto, é todo grazas ao talento, á palabra e á capacidade para o encontro que representa este artista extraordinario. Dirixida sempre, ou sea, polo menos coordinada por Uxía, non? Sí, claro. Cantos na Maré é unha idea de Uxía. Fui a directora dende o primeiro ano, continuo sendo, e sempre tamén hai que dicilo co apoio do Concello de Pontevedra. Iso hai que destacalo. Claro, ahora claro, de claro. Crear eventos hai dos métodos. Teño tanto orzamento, e contrato ao mellor artista e xa está. Xa sabes que che vai sempre. Hai outro método, e con orzamento limitado, pero con unha idea moi boa, crear un discurso propio, único. E hoxe, por algúns de Pontevedra, hai persoas que veñen de moitos lugares, precisamente porque queren asistir a este evento especial que recibe o nome de Cantos na Maré. Moi ben, moi ben. Bueno, que disfrutedes, que o pasedes en grande, non? Xulio? Sí, mira, só unha noticia máis que eu coido que é interesante, que é que, creo que fonte pola tarde, pues, celebrouse o Foro na Maré, no Pazo de Cultura, e quedou constituída a chamada Rede da Galilusofonía, que é unha iniciativa que, bueno, nace na reunión de 13 proxectos e asociacións galegas e portuguesas que decidiron unir esforzos para impulsar as relacións lingüístico-culturais entre Galicia e toda a lusofonía. Entre estas asociacións, pues, están a Mesa pola Normalización, está Ponte nas Ondas ou está o Festival de Poesía do Condado, ¿no? Ajá. Fantástico. Todo reunido. Quería pues, compartir unha emoción, que hai un par de semanas estive nunha aldiña que se chama Olelas, primo. Unha aldiña empoleirada na montaña como un dinguer. Sí, que coñece moi ben Xosé Lamela. Claro, e aí tive a sorte de reencontrarme con Xosé. Sí, sí. Que foi unha experiencia realmente fermosa. A parte, pensar no contraste da megalópole que é Barcelona, a súa área de influencia, claro, a esa aldeiña de tan poucos veciños. Preciosa, pero, ¿no? Tan fermosa. Entón, que ia traer significado, se reencontro con Xosé. Moi ben, moi ben. Bueno, pois acabamos de falar con ele, tivemos unha conversa moi interesante, pero que, por certo, a túa lembranza de Xosé con Xurxo, o sea, de Xosé contigo, foi extraordinaria, según nos comentou el amigo Pechado. Que, por certo, bueno, pois en algún momento ou alguna vez teremos que voltar a reconstruílo ou recompoñela aquí en Barcelona, sí, cando poidamos, non, Xosé? Moi ben. Seguro que sí. Afortunadamente sempre estamos reencontrándonos, porque aparte quero dicilo, sí, este verán creamos un novo conxunto que estuvo tocando por toda Galicia e con notable éxito, que se chama Xangai. Eso que hai que recuperar tamén. Xangai non acouga. Claro, non acouga, non. Pois moi ben. Bueno, agradecemos moitísimo a vosa aportación. O traballo de hoxe para nós foi intensísimo. De verdade que disfrutamos un bocadiño dese Cantos na Maré aquí no noso programa. Unha grande aperta. Igualmente, ata o sábado que ven. Ata o próximo sábado. Xulio e Xuxo. Ata logo. Ata loguiño. Máis música para despedir este... Sí, un bocadiño de música. Veña, aí vamos. Unha feira de San Saturniño, parteime de viño de rir e tromblar. Baila a muñeira, ven que como un reno, e tipo que quedo su panza mañá. Ay, la, la, la, la, ay, la, ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,